سورة النمل درس نمبر اوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين أو نجات وركمنغا كسان لرا آمنوا چيمان راوڑي وكانوا يتقون أو ديد الله نيريدون كي ذكر د صالح علیہ السلام او داغه د قوم الله تبارک وتعالى د توحید نه او د الله د پیغمبر نه چې خلاف کول الله پاک وی دی کورونو ته وګوري چې تباشو د وجه د شرک د وجه د ظلم نه پدې کې د لایلې پدې کې عبرت ته سبق ته او ګورا چا چې ومنلا اغیل من نجات ورکنو فرمائی و انجین اللذین آمنو او نجات ورکمونگا کسان لرا آمنو چی من لے و مسلا دا توحید دا پیغمبر ملگرتی آئے اقلا دا اللہ دا توحید مسلے و من لا و کانو یتقونو دی چی زان بچکو دا شرکنا و دی یریدن کی دا اللہ تعالینا و لوتن او لوت علیہ السلام ادخال لقومی کلی چو اخفل قومتا اتاتون الفاحشه ايات سورات لكوي كارد بهايتا وانتم تبصرون او تاسو نظر او تاسو ګوري چې دا به هي دا تاسو نظر لګي چې دا به هي دا او تاسو ګوري ورته بیان د لوط علی السلام شروع شو پس د صالح علی السلام د بیان نه او څنګه چې صالح علی السلام او دا غمل ګرو لمی سلامتی ورکړه او نور می غرق او تبا کړو دا غرنګي د لوط علی السلام بیان شروع شو چې لوط علی السلام او دا غ سره چې څوک ایماندارو وګورغي بچو دا غي په خلاف چې د لوط علی السلام د تعلیماتو نه خلاف کول وګورغي څنګه تبا او برباد شو نو سلامتی ورکون کې د الله تبارک وتعالى ذات ته انکم آیات اسول تاتون الرجال شهوه تاسرات لکوي سړوتا پشاوت پورا کول سرا من دون النساء پرگ دیتا سو خذلرا بل انتم قوم تجهلون بلکی ایتا سو قوم نافوا لوط علیہ السلام راغی د الله د وحدانیت ته مسلی سرا چې پاغي کی کم نقصان او کم زیاته وو داغه نقصان او د زیاتینه خبر کړ چې دا تاسو څه کوي تاسو د زنانو چې الله تبارک وتعالى د الله حلالی کړی دی په نکاح کې دراوستو د پاره او دا غی سره الله تبارک وتعالى د طرف نه د حلالي طریقې سره میلاوي دل الله د حلال کړی دی او تاسو خپل شاوت نارینه سره استعمالوي نو من دون النساء دا نه چې د دون نه ما بعد مراد ني چې غني دی اړو خود سره کوروال نه کو نو کچره خود سره کوروال نه کو نو بیا په کارو چې نسل ختم شوی وي نو نسل خو باقی و کنه نو د خود سره کوروالی هم کو او دا رنگ ور سره د الکانو سره بد پیلې هم کول نو ورته پر مایل شو چې تاسو کوم نافوی او دا رنگ سورۃ العرب کې هم تیر شو انکم لتاتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین 81 نمبر آیات کې چې تاسو راتل کوي کار د به حیاتا چې ندی وړاندې شو تاسو نه پدی باندې یو کس د مخلوقات نه تاسو نه مخ کې چا دا کار نه دی کړی تاسو ولې دا کار کوي او دا رنگ دل تور ته وي تاسو دا کار کوي بلکې تاسو قوم جاهلان او ناپوي فما کان جواب قومین نو جواب د قوم د الا مگر ان قالو چ ویل دی اخرجو آل لوط من قريتكم او واسي ا لوط او دارنگی د لوط ملګری آل لوط لوط والا من قريتكم د کو د کلیستا سنا انهم دی چری اناس يتطهرون خلق دی چزان پاک پاک کای کچریتو زمن پکارونو کې مداخلت کای او زمنگا تا تو دا هغه چا نسبت کای چې هغه جاهل او نافو دی نو موږ به د خپل کلی نه وباسو او تاسو ځان ډیر پاک پاک کوئ نو تاسو لا زمنګ سراړو اوسېدل مناسب ندی فانجیناهم نجات می ورکدلرا او اهله او بال بجددلرا إلا امرأته مگر خزدد قدرناها چی اندازہ کڑی و منگ دیلرا من الغابرین د پات کی دن کو نہ اپ عذاب کی اللہ تبارک و تعالی وی دے میں بچ کو او اہل د دم بل بچ کو بال بچ د دم د بچ کو مگر خزدد چی اندازہ کڑی و منگ پ دیلرا د پات کی دن کو نہ اپ عذاب کی اللہ تبارک و تعالی وی چی خز عذاب سرا عذاب باندې قوم سرا تباشوا وامترنا عليهم مترا او ورول اوکلمنګا پدیوانی ورول فساء مطر المنذرین نبدو ورول دیرول شو الله تبارک وتعالى پی اغباران دو کورتکان ورو ورو او الله تبارک وتعالى وی دا ډیر ناکار بارانو دا عذاب په شکل کې او دارنګي د دې عذاب ندی يرول شوو او د دې نمخ کې 173 نمبر آیات کې هم سوره الشعراء کې تیر شوو و ام ترنا عليهم مطر او ورول کړي مون په دې معنی ورول پس ام تر المنذرين نبدو ورول او ورول د يرول شو الله تبارک وتعالى لکه مخ کې سوره الهجر کې هم فرمایلیو اخذت هم الصيحه مشرکین د سحر په وخت کې په الله تبارک وتعالى د طرف نه اغازاب د چغی په شکل کې مقرر شو او پرمای فجعلناها عالیها سافلها وګرځول موږ د دې کلی او چته اسلام د دې نه وامترنا علیهم حجاره من سجیل او ورول کړه موږ په دې معنی هغه کاڼی د کورت کاڼو او دارنګي الله تبارک وتعالى سحود کی ام پرمائلیوں پا امترنا علیہا حجارتا من سجیل مندود سورة الہود بحثی نمبر سورة ہود بحثی نمبر آیات کی پرمائلیو چو ورول میں اکڑا پا دیمائی دا کانونا او آغا ٹکری دا ٹکرو والا کانی چیو بلپسیو نا اللہ تبارک و تعالی تباکڑ پا آغی باندے نزک ہوئی ناکار دے اگا ورول دے یرولو شو چی دی یرولیو دے عذاب ناو دا آغی با وجود دی د خپل اغا ناکار فعل او د پیغمبر د خلاف ورزای او د الله د احکام تابعداري طرف ته راتل او د خلاف ورزای نه یریدل نه قل الحمد لله نوس خلاصه د دې دواړو واقعاتو بیانې او یا صفاتونه د کمال الله تعالی لردي وسلام علی عباده الذین اصطفى وسلام او سلامت یادی وی علی عباده الذین بندگانو د الله د هغه کسانو اصطفا چې چون شوی دی الله خیر اما یشرکون آیا دغه الله تعالی چې دی غوره دی هغه چې دی وسره یې صداران جوړی مقصد دا چې سلامتیا کې ار څوک الله ته محتاج دی او کاغذ شون شو مخلوقات تیغیم الله ته په سلامتیا کې محتاج دی او الله ولا سلامتیا ورکړه نو دارنګي د دریو انبیاو او په دې واقعاتو کې چې دا یو د سلیمان علیه السلام چې سلیمان علیه السلام داسې لخر چې مقابله وي څوک چانش وکولې نو دغه رنګ نبی علیه السلام چې فتح د مکه وکړه نو چای مقابله ونکړی شو په فتح د مکه کې دویم نقطه چې په صالح علی السلام د حملی تدبیرونه نه ډلو وکړو نو صالح علی السلام الله تبارک وتعالى بچ کو دا رنگی مکی والو په نبی علی السلام باندې وګورا چاوی وجنو چاوی بندوی چاوی چې کم نه د کلی نه وباسو چاوی دروازه به ورپسې بند کو چاوی مړبای کو په یو ځل به په حمله وکړو الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر څنګه دا غینه وباسو دا رنگ دریم نقطه کوملوت غختله چې کلی نه وباسو مکی والا اوم دا غختله خو الله تبارک وتعالى ته خپل پیغمبر په خپل وباسو نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى دا سزات ته چا سلامتی اور کوي امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړی د اسمان نازمکا وانزل لكم من السماء ماء او نازلی استاوزو پارا دا برنو با فانبتنا به حدائقا نزرغنو منگ پا دی سر باغی چی ذات بهجا چی خاون دا دی تازه گیوی ما کان لکم چری چری نشت تاسو لرا انتم بتو شجرها چری چری نشت تاسو لرا سو اختیار انتم بتو شجرها چی زرغنه کی تاسو یو وونه الہم اللہ نو عیاشتے دا اللہ سرسوک کارساز بل هم قوم یعدلون بلکی دی قوم دے چی دا اللہ سر نور برابر ای سنگا چی دا شلم سفارا شورو شوا نو فدے کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چاہے ستے سوک چی اسمانو نا جوڑ کی شتے سوک چی زمکا زمکی غنی زمکا جوڑا کی شتے سوک چی پتا سمائی دا پاس نا عبرا اوار ای شتے سوک چی ستاو دا پارا دا زمکی نظر غنی رو چتی کی او یا شتے سوک چې ستاسو د پاره یو ونه چې الله تبارک وتعالى څنګه دا پیدا کړی داسې ونی پیدا کولی شي نو چې نو راولی کنه وخی کنه څوک دا کار کولی شي الههم مع الله آیاشته د الله سره بل څوک کار ساز بل هم قوم یعدلون بلکې دا یو قوم دی چې د الله سره نور برابرې نو دی وتا تا په جواب کې وای چی ولی دا اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام اللہ طاقت نہ دے ورکڑے اولی دی چی را مدد کی گی نو دی را مدد کی گی نا پلان کی ویلی دی پلان کی مولای سیب ویلی دی پلان کی بابا جی ویلی دی نستا جواب کا عرصو کی وی و بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا بل سوک دا اللہ دا کارونو کولو والا نشتے او کتوائی چی کئی بل هم قوم یعدلون بلکی دی دا سی قوم دے چی دا اللہ سر نور برابر ای دا اللہ سر تسنگ بل سوک برابر ای دا کارون اگو را اللہ تبارک و تعالی کئی نا آیا تا سنگ بل چال اختیار ور کردے دے ام من جعل الارض قرارن آیا چا گرزولی دا زمکا بر قرارا و جعل خلالها انہارا و گرزولی دی پا منز دے کی نهرونا وجعل لها رواسي او غرزولي دي لرغرونا وجعل بين البحرين حاجزا او غرزولي دي پمنز ددي کې دو دريابونه چې پرده ده په دوه د پمنز د دوه دريابونو کې پرده الههم مع الله او غرزولي ده پمنز د دوه دريابونو کې پرده الههم مع الله نو عايشته ده الله سره سوکار ساز بل اکثرهم لا يعلمون بالكدير د دين نه پويږي نو چې کله ته دا وای چ آیا شتی سوک چې د زمکه غونې برقرار ځای چې په دې کې تاسو وګوره څنګه خپل هغه د دنیا کارونه او کړوړو او تلل راتلل ګرځېدل دا څنګه په آرام کوي دا سوک شتی چې دا زمکه د له جوړه کیم وګوره په منځ کې نهرونه روان کړی دي وګوره په دې باندې د غرونه او درولې دي وګوره د دوه دریابونو په منځ کې هغه پردې قائمې کړی دي چې یو په بل باندې تجاوز نشي کولی نو آیاشتے دا اللہ تبارک و تعالی سرکار ساز نو دے بتا تا پا جواب کیوئی ولی دا ټول مولیان پا غلط دی نو ستا قوم بل اکثر ستا جواب بل اکثرهم لا یعلمون مون خوئی چی را پو خلق شتے وچی توئی چی را آیا دا ټول کم خلق تا شرک ترا بلی توئی دا پا غلط دی آو مون وی دا پا غلط دی دیر دا دین نپوئی گی پا قرآن ماندے دا کارونه وګوره الله تبارک وتعالی کوي ته څنګه بل څوک د الله تبارک وتعالی سره را مدد کوي وانجینا الذین آمنوا او نجات ورکوم هغه کسان لره چې ایمان راوړی دی وکانو یتقون او دی د الله نه یریدون کی او دی ځان بچ کوون کی د شرک نه ولوتن اذ قال لقوم او لوط علیہ السلام کلی چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیات سورات لکوي کار آیات سورات لکوي به حیات وانتم تبصرون او تاسو ګورئ چې دا به حیا ایدا تاسو نظر لګی چې دا به حیا ایدا انکم یقینا تاسو چې لتاتون الرجال شهوتن راتل کوي سړو تا په پورا کولو د شهوت ماندی من دون النساء پرګدای تاسو خذ لرا بل انتم قوم تجهلون بلکی ای تاسو قوم ناپوا فما کان جواب قومین نو جواب د قوم ددو الا ان قالوا مگر دا چې ویل دی اخرجوا آل لوط من قريتكم اباسي لوط ولاد کلی استاسونا انهم ديچ دي اناس يتطهرون خلق تزان پاک پاک کون کی فانجینا ون نجات مور ک دلرا و اهل و بال بچ دلرا الا امراته مگر خزد د قدرناها منگا اندازہ کڑی و دیلرا من الغابرین نپات کی دن کنا پازاب کی و امترنا علیہم مطرا او ورول اکرمنگ پا دیمانی ما ورول پسا امتر المندرین نبدو ورول دیرول شو قل الحمد لله ويستعين دا الله دا وسلام على عبادي الذين استفى او سلامتيا فبندگانو اغه کسانو مانی چون شوی دی الله خير اما يشركون آیا دا الله تعالی غوړه دی چې سلامتیا ورکي یا غه چې دی وسره ایسا دار کړی دی الله سره چې هغه پخپله محتاج دی امن خلق السماوات والارض هغه چا چې پیدا کړی دی امن اے سوک دی یا هغه چا چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې وانزل لكم من السماء ماء امن سوک دی چې خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې وانزل لكم من السماء ماء او وریست آسمانی د برنوبو نازلی استاو د پاره د برنوبو فعمبت نبی نو زرغن کوم په دې سره حدای کذا تبهجا اغه باغچی چې خوند دي تازه گیری ما کان لکم انتم بتو شجرها چری چری نشته تاسو لره اختیار چې زرغن کې یو ونه دی الههم مع الله نو عايشته د الله سره کارساز بل هم قوم يعدلون بلکه دا یو قوم دي چې د الله سره نور برابرې امن جعل الارض قرارا چا ګرځولې د زمکه برقراره وجعل خلالها انهارا او ګرځولې دي په منځ د دې کې ولي وجعل لها رواسيا او ګرځولې دي د لره غرونه وجعل بين البحرين حاجزا او ګرځولې دي په منځ د دوو دریابونو کې پردا الههم مع الله نو عايشته د الله سره بل سوکار ساس بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر دیني نه پويږي دوا به وکړو یو دوا زمونږه په گاوند باندې او زنانو پاتې شوې ده نن یې جنازه وه الله تبارک وتعالی.